飛立ち、やるすかんぷんでむぬ。おるくでたらいすたんじ、おみさういちぬ。くすくんぱらてんぷん、ざたるにくさんのとりあく。Regrette să nu știi când fi va judecata. Moment după moment se pierde în uitare. Prezentul nu-i decât de e soare sau de doare, chiar de clipele s-amare, chiar devine o încercare, caută să ai răbdare, continuă să lucrare, când afla vei de tare-i strânge pumnii să le țină. Vei în urmă să te pleci, de pe drum să le culegi, să le adun pe veci de veci, înapoi nu poți să mergi.